3. Mănăstirea Santa Clara era o clădire pătrată în fața mării, cu trei caturi având nenumărate ferestre, toate la fel, și o galerie cu bolți în formă de potcoave de jur împrejurul unei grădini părăginite și umbroase. O cărare pietruită șerpuia printre tufișurile bananierilor și ferigile sălbatice, un palmier zvelt crescuse mai înalt decât terasele, căutând lumina, alături de un copac uriaș, de ale cărui ramuri atârnau liane de vanilie și ghirlande de orhidee. Sub copac era un bazin cu apă stătută, străjuit de un grilaj de fier ruginit, unde papagalii în captivitate făceau acrobații de circ. Clădirea era împărțită de grădină în două aripi. La dreapta se aflau cele trei caturi cu îngropatele de vii, abia atinse de suflarea valurilor spărgându-se de faleză și de rugăciunile și cânturile în ceasurile de slujbă. Aripa aceasta comunica printr-o ușă interioară cu capela, pentru ca toate călugărițele să nu mai treacă prin naosul public și să asculte misa cântând în spatele unor zăbrele ce le permiteau să vadă fără a fi văzute. Splendidele lambriuri din lemn de esențe nobile, care se repetau pe toate tavanele mănăstirii, fuseseră făcute de un meșter spaniol care le-a închinat jumătate de viață pentru dreptul de a fi înmormântat într-o firidă din altarul principal. Acolo se și afla de aproape două veacuri, înghesuit printre lespezile de marmură de starețe, episcopi și alți oameni de vază. Când Sierva Maria a intrat în mănăstirea călugărițelor de claustrare, se aflau acolo 82 de spaniole, toate cu servitoarele lor, și 36 de călugărițe creole din familiile ilustre ale viceregatului. După ce își făcuseră legământul de sărăcie, tăcere și castitate, singurul contact pe care îl mai aveau cu lumea din afară erau rarele vizite pe care le primeau la un vorbitor cu gratii de lemn, pe unde trecea vocea, dar nu și lumina. Se afla lângă poarta turnantă de la intrare, iar folosirea lui era reglementată și redusă și numai în prezența unei călugărițe care asculta. În stânga grădinii erau clădirile școlii și feluritelor ateliere, cu un personal numeros alcătuit din novice și maestrele în diferite meșteșuguri. Tot acolo se găseau și anexele, cu o bucătărie imensă, cu plite cu lemne, un depozit pentru carne și un cuptor mare pentru pâine. În fund era o curte veșnic plină de noroi, din pricina apei aruncate de la spălat, unde trăiau la oaltă multe familii de sclavi și, în sfârșit, dincolo de ea, se aflau grajdurile, un țarc pentru capre, cocina de porci și livada cu stupi, unde se creștea și se cultiva tot ce era necesar pentru bunul trai al călugărițelor. În fund de tot, foarte departe și uitat de Dumnezeu, se înălța un pavilion solitar ce servise Inchiziției vreme de 68 de ani drept închisoare și mai servea și acum pentru călugărițele care o luau rasna. În ultima celulă a acestui colț uitat, o închiseră pe Sierva Maria după 93 de zile de când fusese mușcată de câine și fără niciun simptom de turbare. Călugărița portăreasă, care o însoțise ținând-o de mână, se întâlni la capătul coridorului cu o novice care se îndrepta spre bucătărie și o rugă să o ducă ea la stareță. Novicea se gândi că nu se cuvenea să țină în zarva de la bucătărie o fetiță atât de firavă și de bine îmbrăcată și o lăsă așezată pe una din băncile de piatră din grădină, cu gândul să vină după ea mai târziu, dar la întoarcere o uită. Două novice care trecură pe acolo, atrase de șiragurile și inelele ei, o întrebară cine este. Ea nu răspunse. O întrebară dacă înțelege limba spaniolă, dar parcă se adresară unei moarte. E surdomută, spuse cea mai tânără dintre novice. Sau nemțoaică, zise cealaltă. Cea mai tânără începu să o trateze ca și cum ar fi fost lipsită de toate cele cinci simțuri. Îi desfăcu coada înfășurată în jurul gâtului și o măsură cu latul palmei. Aproape 4, spuse, încredințată că fetița nu o auzea. Prinse să-i o despletească, dar Sierva Maria o străfulgeră cu privirea. Novicea nu-și plecă ochii și îi scoase limba. Ai ochi de diavol, îi spuse. Îi luă de pe deget un inel fără vreo împotrivire din partea ei, dar când vrut să-i dea jos și șiragurile, aceasta se răsuci ca o viperă și o mușcă fulgerător de mână. Novicea dădu fuga să se spele de sânge. Când începură să cânte rugăciunea de după amiază, Sierva Maria tocmai se ridicase să bea apă din bazin. Speriată, se întoarse la bancă fără să bea, dar, dându-și seama că erau cântece de ale călugărițelor, se duse din nou, îndepărtă stratul de frunze putrede cu un gest dibaci și bău din mâna făcută căuș până-și potoli setea, fără a mai scoate gângăniile. Apoi urină în spatele copacului, ghemuită pe vine și cu un băț la îndemână pentru a se feri de animalele primejdioase și de oamenii veninoși, cum o învățase Dominga de Adviento. Puțin mai târziu trecură două sclave negrese care recunoscură și ragurile vrăjitorești și vorbiră în Yoruba. Fetița le răspunse entuziasmată în aceeași limbă. Fiindcă nimeni nu știa ce căuta acolo, sclavele o luară în bucătăria plină de larmă, unde a fost primită cu bucurie zgomotoasă de către slușnice. Cineva observă atunci rana de la gleznă și vrut să afle ce i se întâmplase. Mi-a făcut-o mama cu un cuțit, spuse ea. Celor care o întrebară cum o cheamă, le dădu numele de negresă. Maria Mandinga. Își recâștigă lumea pe loc, ajută la tăierea gâtului unui ied care se zbătea împotrivindu-se morții. Îi scoase ochii și îi tăie fuduliile, partea care îi plăcea cel mai mult. Jucă diabolo cu cei mari la bucătărie și cu copiii în curte și îi bătu pe toți. Cântă în Yoruba, în Congo și în Mandinga și chiar și cei care nu pricepeau o ascultau extaziați. La prânz mâncă o farfurie plină cu fuduliile și ochii iedului, totul prăjit în untură de porc și cu felurite condimente picante. La ora aceea, întreaga mănăstire știa că fetița se afla acolo, în afară de Josefa Miranda, stareța. Era o femeie uscățivă și călită, cu o îngustime de vederi moștenită din familia ei. Fusese educată la Burgos, la umbra Sfintei Inchiziții, însă vocația autorității și asprimea prejudecăților izvorau de dinăuntru și dintotdeauna. Avea două administratore pricepute, dar erau în plus pentru că ea se ocupa de toate și fără ajutorul nimănui. Resentimentele sale împotriva episcopatului local începuseră cu aproape 100 de ani înaintea nașterii ei. Cauza primordială, ca în marile procese ale istoriei, a fost o ceartă neînsemnată pe chestiuni de bani și jurisdicție între călugărițele Clarise și episcopul franciscan. Ținându-se seama de intransigența acestuia, călugărițele primiră ajutorul autorităților civile și de aici s-a pornit un război care la un moment dat a ajuns să fie dus de toți împotriva tuturor. Sprijinit de alte comunități, episcopul declară mănăstirea în stare de asediu spre a o supune prin foamete și decretă cessatio a divinis. Aceasta însemna încetarea oricărui serviciu religios în oraș până la noi ordine. Populația se împărți în grupuri, iar autoritățile civile și religioase se înfruntară susținute de unele sau de altele. Cu toate acestea, călugărițele Clarise erau încă în viață și pe picior de război după 6 luni de asediu, până se descoperi un tunel secret pe unde adepții lor le aprovizionau. Franciscanii, de data aceasta cu ajutorul unui nou guvernator, violară claustrarea călugărițelor Clarise și le împrăștiară pe toate. A fost nevoie de 20 de ani pentru a se calma spiritele și a li se retroceda călugărițelor Clarise mănăstirea evacuată, însă, după un veac, Josefa Miranda continua să-și întrețină viu resentimentul. îl transmise novicelor, îl făcu să încolțească mai mult în măruntaiele decât în sufletul ei și aruncă toate vinile care le stârni asupra episcopului de Caceres y Virtudes și asupra oricui ar avea vreo legătură cu el. Așa încât reacția ei era previzibilă când a fost anunțată din partea episcopului că marchizul de Casalduero o adusese la mănăstire pe fata lui de 12 ani cu simptome fatale de posesiune demoniacă. Puse doar o întrebare: dar există un astfel de marchiz? Întrebarea avea dublă intenție veninoasă, pentru că era vorba de episcop și pentru că a tăgăduit întotdeauna legitimitatea nobililor creoli, cărora le zicea nobili de pripas. La ora prânzului n-o putuse găsi pe sierva Maria în mănăstire. Călugărița portăreasă îi spusese uneia dintre administratore că un bărbat în doliu îi adusese în zori o fetiță blondă, îmbrăcată ca o regină, dar nu întrebase nimic despre ea, căci tocmai atunci cerșetorii își disputau supa de tapioca din Duminica Floriilor. Ca dovadă a spuselor ei, îi înmână pălăria cu panglici colorate. Administratoarea i-o arătă stareței în vreme ce căutau copila, iar stareța știu fără nicio îndoială cui îi aparținea. O înhăță cu vârful degetelor și se uită la ea întinzând brațul. O adevărată domnișoară marchiză cu o pălărie de mariță, spuse. Știe el, diavolul, ce face. Trecuse pe acolo pe la 9 dimineața, îndreptându-se spre vorbitor și zăbovise în grădină discutând cu zidarii prețul unei lucrări de asanare, dar n-o văzuse pe fetiță așezată pe banca de piatră. Nici alte călugărițe care trecuseră prin apropiere în mai multe rânduri n-o văzuseră. Cele două novice care îi luaseră inelul juraseră că n-o mai văzuseră după rugăciunea de după amiază. Stareța tocmai își termina siesta când auzi un cântec fredonat de un singur glas ce umplu incinta mănăstirii. Trase de șiretul ce atârna lângă patul ei și în penumbra încăperii se ivi pe dată o novice. Stareța o întrebă cine cânta cu atâta maestrie. Fetița, răspunse novicea. Încă adormită, stareța șopti. Ce voce frumoasă! Și imediat tresări. Care fetiță? Nu știu, îi spuse novicea, una care a zăpăcit toată curtea slugilor încă de dimineață. Sfinte Dumnezeule Doamne, strigă stareța. Sări din pat, străbătu mănăstirea în mare grabă și ajunse în curtea de serviciu luându-se după voce. Sierva Maria cânta așezată pe o băncuță cu pletele întinse pe pământ, împresurată de slugile fermecate. Îndată ce o văzu pe stareță, se opri din cântat. Stareța ridică crucifixul pe care îl purta atârnat la gât. Sfântă Fecioară Născătoare de Dumnezeu, spuse. Binecuvântată între toate femeile, răspunseră cu toții. Stareța îndreptă crucifixul ca o armă de luptă înspre sierva Maria. Vade retro, strigă. Slugile se dădură înapoi și o lăsară pe fetiță singură la locul ei, unde rămase cu privirea ațintită și în gardă. Drac împielițat, țipă stareța, te-ai făcut nevăzut ca să ne zăpăcești. Nu izbutiră să o facă să scoată niciun cuvânt. O novice vrut să o ia de mână, dar stareța o împiedică îngrozită. Nu atinge, strigă, și apoi către toți. Nimeni să nu atingă. În cele din urmă o duseră cu forța pe când se zbătea dând din picioare și mușcând aerul ca un câine până la celula din fundul pavilionului închisorii. Pe drum își dădură seama că era murdară de propriile excremente și o spălară în grajd turnând peste ea găleți de apă. Atâtea mănăstiri sunt în oraș și domnul episcop ne trimite nouă ciurucurile, protestă stareța. Celula era spațioasă, cu pereți zgrunțuroși și tavan foarte înalt, cu nervuri făcute de termite în lambriuri. Lângă singura ușă era o fereastră mare cu gratii de lemn cioplite și canaturile fixate cu un drug de fier. Pe peretele din fund, ce dădea spre mare, mai exista o fereastră oarbă cu bare de lemn. Patul era o estradă de mortar cu o saltea de pânză de sac umplută cu paie și uzată de folosință. Se mai aflau acolo o bancă pe care se putea sta și o masă din zidărie ce servea și de altar și de spălător sub un crucifix solitar bătut în cuie pe perete. Acolo o lăsară pe sierva Maria, udă luarcă până în creștet și tremurând de groază, în grija unei gardiene deprinse să câștige lupta milenară cu diavolul. Se așeză pe pat cu ochii la drugii de fier ai porții blindate și așa o găsi servitoarea care i-a dus tava cu gustarea de la 5 după amiaza. Nu se clinti din loc. Servitoarea încercă să-i scoată și ragurile și ea o apucă de încheietura mâinii și o obligă să le dea drumul. În procesul verbal al mănăstirii pe care începuseră să-l redacteze în noaptea aceea, servitoarea declară că o putere de pe altă lume o doborâse la pământ. Copila rămase neclintită în timp ce ușa se închise și se auziră zgomotele făcute de lanț și de dubla răsucire a cheii în lacăt. Văzu ce era de mâncat, niște resturi de pastramă, o turtă de tapioca și o cană de ciocolată. Gustă turta, mestecă și scuipă. Se culcă apoi cu fața în sus. Auzi vuietul mării, vântul aducător de ploaie, cele din tâi tunete de aprilie tot mai aproape. A doua zi în zori, când servitoarea se întoarse cu micul dejun, o găsi dormind pe mormanele de paie ale saltelei pe care o spintecase cu dinții și cu unghiile. La prânz se lăsă dusă de bunăvoie la sala de mese a călugărițelor care nu făcuseră legământ de claustrare. Era o sală spațioasă cu o boltă înaltă și ferestre mari pe unde intra violent lumina mării, zgomotul falezei auzindu-se foarte aproape. 20 de novice, cele mai multe tinere, erau așezate în fața unui dublu șir de mese lungi butucănoase. Aveau veșminte de pânză ordinară și capul ras. Erau vesele și prostuțe și nu-și ascundeau emoția de a-și mânca hrana de cazarmă la aceeași masă cu o posedată de diavol. Sierva Maria stătea lângă ușa principală între două gardiene distrate și abia dacă gusta vreo îmbucătură. Îi puseseră un veșmânt la fel cu al novicelor și papucii încă uzi. Nimeni nu se uită la ea în timp ce mâncau, dar când isprăviră, mai multe novice o înconjurară ca să-i admire și ragurile. Una dintre ele încercă să-i le ia. Sierva Maria se ridică furioasă în picioare, scăpă de gardienele care încercară să o țină îmbrâncindu-le. Se urcă pe masă, fugi de la un capăt la celălalt, strigând ca o adevărată posedată gata să atace. Sparse totul în calea ei, sări pe fereastră și călcă și dărâmă gardurile grajdurilor și țarcurile din ogradă. Albinele se împrăștiară și animalele înnăvăliră urlând de groază până în dormitoarele călugărițelor de claustrare. Tot ce se întâmplă de atunci încolo a fost pus pe seama farmecelor malefice ale siervei Maria. Mai multe novice declarară pentru procesul verbal că zbura cu niște aripi străvezii ce făceau un zumzet fantastic. A fost nevoie de două zile și de o echipă întreagă de sclavi pentru a strânge vitele, a călăuzi albinele spre faguri și a face ordine în mănăstire. Se răspândi zvonul că porcii erau otrăviți, că apa din fântâni provoca viziuni premonitorii, că una din găinile speriate spură peste acoperișuri și se pierdu în orizontul mării. Însă groaza călugărițelor era plină de contradicții, căci în pofida gesturilor exagerate ale stareței și a spaimei fiecăreia, celula sierbei Maria deveni centrul curiozității tuturor. În mănăstire, regimul de claustrare ținea de la rugăciunea de seară la ora 7 până în zori la prima mesă de la 6. Luminile se stingeau rămânând aprinse numai cele din puținele chilii autorizate. Totuși, viața mănăstirii nu fusese niciodată atât de tumultoasă și liberă ca atunci. Pe coridoare era un iureș veșnic de umbre, de șoapte întretăiate și grabă reținută. Se juca în chiliile unde te așteptai cel mai puțin și cu cărți spaniole și cu zaruri măsluite. Se beau lichioruri secrete și se fumau țigări răsucite pe furiș de când Josefa Miranda le interzisese călugărițelor de claustrare. O fetiță posedată de diavol între zidurile mănăstirii avea fascinația unei aventuri de neînchipuit. Chiar și călugărițele cele mai rigide fugeau de regimul de claustrare după semnalul începerii și se duceau în pâlcuri de două sau trei să stea de vorbă cu sierva Maria. Ea le primi la început cu ghearele scoase, dar învăța curând să se poarte după firea fiecăreia și după atmosfera din fiecare seară. O rugau adesea să le fie ștafetă pe lângă diavol, căruia îi cereau favoruri imposibile. Sierva Maria imita glasuri de pe lumea cealaltă, glasuri de decapitați, glasuri de draci împielițați și multe dintre ele îi luaseră în serios năzbâtiile, declarând în procesul verbal că erau adevărate. O patrulă de călugărițe deghizate luară cu asalt celula într-o noapte blestemată, îi puseră căluș siervei Maria și o prădară de șiragurile vrăjitorești. A fost o victorie efemeră. În graba fugii, cea din fruntea asaltului făcu un pas greșit pe scările în besnă și-și fractură craniul. Camaradele ei n-au avut o clipă de liniște până nu înapoiară și ragurile furate stăpânei lor. Nimeni nu mai tulbură de atunci nopțile celulei. Pentru marchizul de Casalduero au fost zile de doliu. Zăbovise mai mult până să-și interneze copila decât până să se căiască de fapta lui și suferi o criză de tristețe din care nu și-a mai revenit niciodată. Ceasuri întregi dădu târcoale mănăstirii întrebându-se la care din ferestrele nenumărate se afla sierva Maria cu gândul la el. Când se întoarse odată acasă, o văzu pe Bernarda în patio, luând aer în răcoarea nopții ce se lăsa. Îl înfioră presimțirea că avea să-l întrebe de sierva Maria, însă ea abia dacă îi aruncă o privire. Dădu drumul duleilor și se culcă în hamacul din alcov cu iluzia unui somn veșnic. Dar n-a putut adormi. Alizeele trecuseră și era o noapte fierbinte. Mlaștinile răspândeau tot soiul de gâze năucite de zăpușală și rafale de țânțari carnivori și era nevoie să se ardă balici de vacă prin dormitoare spre a-i alunga. Sufletele se cufundau în toropeală. Prima ploaie bogată a anului era așteptată pe atunci cu o înfrigurare la fel de mare ca aceea de peste 6 luni, când lumea avea să se roage să înceteze pe veci potopul. Abia se crăpă de ziua că marchizul se duse la Avrenunzio acasă. N-apucă bine să se așeze când îl și încercă imensa ușurare de a-și împărtăși durerea. Intră în subiect fără niciun preambul. Am dus-o pe copilă la Santa Clara. Avrenunzio nu înțelese și marchizul profită de nedumerirea lui pentru lovitura următoare. O să fie exorcizată, continua. Medicul respira adânc și spuse cu un calm exemplar: povestiți-mi totul. Atunci marchizul îi povesti vizita la episcop, dorința lui de a se ruga, hotărârea oarbă, noaptea petrecută fără să închidă un ochi. A fost o capitulare de creștin din moși strămoși care n-a mai păstrat pentru sine niciun secret. Sunt încredințat că a fost o poruncă a Domnului, conchise. Vreți să spuneți că v-ați redobândit credința? Întrebă Abrenunzio. Niciodată nu încetez cu desăvârșire să crezi, spuse marchizul. Îndoiala stăruie. Avrenunzio îl înțelese. Totdeauna se gândise că a înceta să crezi pricinuia o cicatrice de neșters pe locul unde fusese credința și că te împiedica să uiți. Ceea ce îi părea de neconceput era să-ți supui fica torturii exorcizării. Între aceasta și vrăjitoriile negrilor nu-i mare diferență, spuse, bai și mai rău, fiindcă negrii se mulțumesc să sacrifice zeilor lor cocoși, pe când Inchiziția se complace în a trage pe roată oameni nevinovați sau a iarde de vii în spectacole publice. Participarea monsignorului Caetano de Laura la vizita primită de episcop i se păru un precedent sinistru. E un călău, spuse fără ocolișuri. se pierdu într-o înșirare erudită de vechi autodafeuri ale unor bolnavi mentali executați ca fiind posedați de diavol sau eretici. Cred că ar fi fost mai creștinesc să o omorâți decât să o îngropați de vie, conchise. Marchizul își făcu semnul crucii. Avrenunzio îl privi tremurând ca o fantomă în hainele ei cernite și văzu iar în ochii lui licuricii incertitudinii ce se născuseră odată cu el. Scoate-ți-o de acolo, îi spuse. Asta-i tot ce vreau de când am văzut-o îndreptându-se spre pavilionul celor îngropate de vii, răspunse marchizul, dar nu mă simt în stare să mă împotrivesc voinței domnului. Păi, v-ar prinde bine, spuse Avrenunzio, poate că Dumnezeu o să vă mulțumească într-o zi. În seara aceea, marchizul solicită o audiență episcopului, scrise cererea cu mâna lui, cu o redactare întortocheată și cu o caligrafie de copil și o dădu în persoană portarului ca să fie sigur că ajunge la destinație. Episcopului i se aduse la cunoștință în cursul zilei de luni că sierva Maria era pregătită pentru exorcizare. Își terminase gustarea pe terasa cu campanule galbene și nu dădu o atenție deosebită veștii. Mânca puțin, dar cu o cumpătare ce putea prelungi ritualul preț de 3 ore. Așezat în fața lui, părintele Caetano de Laura îi citea cu o voce bine timbrată și într-un stil oarecum teatral. Ambele caracteristici se potriveau cărților pe care le alegea el însuși după gustul și criteriul său. Vechiul palat era prea mare pentru episcop, care se mulțumea cu salonul de vizite și dormitorul, precum și cu terasa descoperită unde își făcea siesta și mânca până începea anotimpul ploilor. În aripa opusă era biblioteca oficială pe care Caetano de Laura o fundase, îmbogățise și îngrijise cu mână de maestru și care a fost considerată la vremea ei printre cele mai bune din Indii. Restul clădirii era alcătuit din 11 încăperi închise, unde se îngrămădeau rămășițele a 2 veacuri. În afară de călugărița de serviciu care servea mâncarea, Caetano de Laura era singurul care putea intra în palatul episcopului în timpul meselor și aceasta nu datorită privilegiilor personale, cum se spunea, ci calității sale de cititor. N-avea nicio însărcinare definită, nici alt titlu decât cel de bibliotecar, dar în realitate era considerat un fel de vicar, în virtutea faptului că era atât de apropiat de episcop și nimeni nu concepea ca acesta să ia fără el vreo hotărâre însemnată. Își avea propria chilie într-o clădire alăturată ce comunica pe dinăuntru cu palatul și în care se aflau birourile și camerele funcționarilor diocezei și ale jumătății de duzină de călugărițe din serviciul casnic al episcopului. Totuși, adevărata-i casă era biblioteca, unde lucra și citea chiar și 14 ore pe zi și unde avea un pat de campanie pentru a dormi când îl fura somnul. Noutatea acelei după-amieze epocale a fost că de Laura se bâlbâise de mai multe ori în cursul lecturii. Ba mai și sări o pagină din greșeală, fapt încă și mai neobișnuit, și continuă să citească fără să-și dea seama. Episcopul îl cercetă prin ochelarii săi minusculi de alchimist până când trecu la pagina următoare. Atunci îl întrerupse amuzat. La ce te gândești? De Laura tresări. Trebuie să fie zăbușala, spuse. De ce? Episcopul îl privi mai departe în ochi. Cu siguranță e și altceva pe lângă zăpușală, îi răspunse. Și repetă pe același ton. La ce te gândeai? La fetiță, spuse de Laura. Nu făcu nicio precizare, căci de la vizita marchizului nu mai exista pentru ei altă fetiță pe lume. Stătuseră mult de vorbă despre ea, revăzuseră împreună cronicile despre oameni posedați de diavol și memoriile sfinților exorciști. De Laura oftă. Am visat-o. Cum ai putut visa o făptură pe care n-ai văzut-o niciodată? Îl întrebă episcopul. Era o micuță marchiză creolă de 12 ani cu niște plete ca o trenă de regină, răspunse. Cum putea fi altcineva? Episcopul nu era omul viziunilor cerești, nici al minunilor sau flagelărilor. Împărăția sa era de pe lumea aceasta. Așa încât dădu din cap fără convingere și mâncă mai departe. De Laura își reluă lectura cu mai mare grijă. Când episcopul termină de mâncat, îl ajută să se așeze în balansoar. Instalat acolo în voie, episcopul spuse: "Acum e momentul, povestește-mi visul." Era foarte simplu. De Laura visase că sierva Maria era așezată la fereastră în fața unei câmpii ninse, luând și mâncând una câte una boabele unui ciorchine de strugure pe care îl ținea în poală. Fiecare boabă desprinsă creștea imediat la loc. În vis era limpede că fetița stătea de ani în șir la fereastra aceea infinită, încercând să termine ciorchinele, și că nu se grăbea, fiindcă știa că ultima boabă însemna moartea. Cel mai ciudat, conchise de Laura, este că fereastra de la care privea câmpia era cea din Salamanca, din iarna aceea în care a nins 3 zile la rând și miei au murit sufocați în zăpadă. Episcopul se arătă mișcat. Îl cunoștea și îl îndrăgea prea mult pe Caetano de Laura pentru a nu ține seama de enigmele din visele lui. Locul pe care îl ocupa atât în cadrul diocezei cât și în inima lui și îl câștigase pe merit prin nenumăratele-i talente și prin caracterul său dintr-o bucată. Episcopul închise ochii pentru a ațipi cele 3 minute ale siestei sale de după amiază. În vremea aceasta, de Laura mâncă la aceeași masă înainte de a-și face împreună rugăciunile de seară. Încă nu terminase când episcopul se întinse în balansoar și luă hotărârea vieții lui. Ocupă-te de cazul acesta. O spuse fără a deschide ochii și slobozi un sfărăit de leu. De Laura sfârși de mâncat și se așeza în fotoliul lui obișnuit sub bolta înflorită. Atunci episcopul deschise ochii. "Nu mi-ai răspuns," îi zise. "Am crezut că ați spus-o dormind," răspunse de Laura. "Acum ți-o repet treaz," zise episcopul. "Îți încredințez sănătatea copilei." "E cel mai ciudat lucru ce mi s-a întâmplat vreodată," spuse de Laura. "Vrei să spui că te împotrivești?" "Nu sunt exorcist, părinte," zise de Laura. "N-am firea, nici formația și nici informația pentru a pretinde așa ceva și pe deasupra știm bine că Dumnezeu mi-a hărăzit alt drum." Era adevărat, grație demersurilor episcopului, de Laura se afla pe lista celor 3 candidați rămași pentru funcția de custode al fondului sefardit din Biblioteca Vaticanului. Însă era prima oară că făceau aluzie la problema aceasta, cu toate că amândurora le era cunoscută. "Cu atât mai îndreptățit," spuse episcopul, "cazul fetiței, rezolvat cu bine, poate fi îndemnul ce ne lipsește." De Laura era conștient de stângăcia lui în a se înțelege cu femeile. Îi se păreau înzestrate cu un uz al rațiunii cu desăvârșire propriu, care le îngăduia să navigheze fără poticniri printre stâncile realității. Simpla idee a unei întâlniri chiar cu o creatură neajutorată cum era sierva Maria făcea să înghețe sudoarea pe palme. "Nu, monseniore," hotărâ, "nu mă simt în stare." "Nu numai că ești," replică episcopul, "dar mai și ai cu prisosință ceea ce oricui altcuiva i-ar lipsi, inspirația." Era un cuvânt prea mare ca să nu fie și ultimul. Totuși, episcopul nu îi impuse să accepte pe loc, ci îi acordă un timp de reflecție până după doliul din săptămâna mare ce începea în ziua aceea. "Du-te să vezi fetița," îi spuse, "cercetează cazul în profunzime și informează-mă." Și astfel, Caetano Alsino, dello Spirito Santo, de Laura y Escudero, la 36 de ani împliniți, intră în viața siervei Maria și în istoria orașului. Fusese studentul episcopului la celebra-i catedră de teologie de la Salamanca, unde își luase licența cu onorurile cele mai înalte ale promoției sale. Era încredințat că tatăl său era descendent direct al lui Garcilaso de la Vega, pentru care avea un cult aproape religios și mărturisea acest lucru neîntârziat. Mama sa era o creolă din San Martin de Lova, provincia Mompos, emigrată în Spania cu părinții. De Laura nu credea că are ceva de la ea până când a venit în noul regat al Granadei și și-a recunoscut nostalgiile moștenite. De la cea din tâi discuție cu el la Salamanca, episcopul de Cáceres y Virtudes simțise că are în față una dintre acele rare valori ce împodobeau creștinătatea epocii sale. Era o dimineață înghețată de februarie și prin fereastră se vedeau câmpiile ninse și, în fundal, șirul de plopi de pe malul râului. Peisajul acela de iarnă avea să fie cadrul unui vis ce tot revenea și care îl va urmări pe tânărul teolog tot restul vieții. Vorbiră despre cărți de bună seamă și episcopului nu-i venea să creadă că de Laura citise atât de mult la vârsta lui. El îi vorbi de Garcilaso. Maestrul îi mărturisi că îl cunoștea prea puțin, dar și-l amintea ca pe un poet păgân care nu-l pomenea pe Dumnezeu decât de două ori în toată opera. Nu chiar atât de puțin, spuse de Laura, însă așa ceva nu era neobișnuit nici chiar la bunii catolici din Renaștere. În ziua în care el și-a făcut primul legământ, maestrul i-a propus să-l însoțească în regatul nesigur al Yucatanului, unde tocmai fusese numit episcop. Lui de Laura, care cunoștea viața din cărți, necuprinsa lumea mamei sale, îi se părea un vis ce n-avea să fie niciodată al lui. Îi era greu să-și imagineze căldura sufocantă, veșnica duhoare de hoit, mlaștinile fumegânde, pe când dezgropau din zăpadă miei pietrificați. Episcopului îi era mai ușor să-și le închipuie, căci făcuse războaiele din Africa. Am auzit spunându-se că acolo, în Indii, clericii noștri înnebunesc de fericire, spuse de Laura. Și unii se spânzură, zise episcopul. E un regat amenințat de sodomie, idolatrie și antropofagie. Și adăugă fără prejudecăți, ca și pământurile maurilor. Dar se gândea și că aceasta era atracția sa cea mai puternică. Era nevoie de războinici la fel de destoinici pentru a impune bunurile civilizației creștine, ca și pentru a predica în deșert. Totuși, la 23 de ani, de Laura socotea că și-avea hotărât drumul până la dreapta Sfântului Duh, al cărui preacredincios plin de evlavie era. Toată viața am visat să ajung bibliotecar principal, spuse. Numai la așa ceva sunt bun. Se prezentase la concursul pentru obținerea unui post la Toledo, care avea să-l ajute să-și împlinească visul și era sigur că o să-l câștige. Însă maestrul era îndărătnic. E mai ușor să ajungi sfânt fiind bibliotecar în Yucatan decât martir la Toledo, îi spuse. De Laura replică fără umilință. Dacă Domnul s-ar milostivi de mine, n-aș vrea să fiu sfânt, ci înger. Se gândea încă la oferta maestrului când a fost numit în post la Toledo, dar preferă să meargă în Yucatan. Cu toate acestea, n-au ajuns niciodată acolo. Naufragiaseră în strâmtoarea vânturilor după 70 de zile de mare furtunoasă și fuseseră salvați de un convoi aproape distrus care îi abandona în voia sorții în Santa Maria la Antigua del Darién. Rămaseră acolo mai bine de un an, așteptând ștafetele iluzorii ale flotei galioanelor, până când episcopul de Cáceres a fost numit interimar pe meleagurile acelea, scaunul episcopal fiind vacant prin moartea subită a titularului. Văzând selva necuprinsă din Urava, de pe luntrea care îi purta către noua lor destinație, de Laura recunoscu nostalgia ce o chinuia pe mama lui în iernile lugubre din Toledo. Apusurile halucinante, păsările de coșmar, putreziciunea minunată a manglierilor îi păreau amintiri îndrăgite ale unui trecut pe care nu l-a trăit. Numai Sfântul Duh a putut aranja atât de bine lucrurile ca să mă aducă pe pământul natal al mamei, spuse. După 12 ani, episcopul dăduse uitării visul său de a merge în Yucatan. Împlinise 73, astma îl omora și știa că n-avea să mai vadă în veci cum ninge în Salamanca. La vremea când sierva Maria intră la mănăstire, hotărâse deja să se retragă, odată netezit drumul spre Roma pentru discipolul său. Caetano de Laura s-a dus la mănăstirea Santa Clara a doua zi. În pofida căldurii purta rasa de postav și ducea vasul cu apă sfințită și cel cu uleiuri sacramentale, primele arme în războiul împotriva diavolului. Stareța nu-l văzuse niciodată, dar zvonul despre inteligența și puterea lui nesocotise taina claustrației. Când îl primi la vorbitor, la 6 dimineața, rămase impresionată de aerul său tânăr, paloarea de martir, vocea sonoră, enigma meșei lui albe. Însă nicio virtute n-ar fi fost de ajuns ca să o facă să uite că era războinicul episcopului. Lui de Laura, în schimb, nu i-a atras atenția altceva decât larma cocoșilor. Nu sunt decât 6, dar cântă ca 100, spuse stareța. Pe deasupra, un porc a grăit și o capră a fătat 3 iezi. Și adăugă cu înverșunare: toate merg așa de când episcopul dumneavoastră ne-a făcut favoarea de a ne trimite darul acesta otrăvit. O neliniște la fel de mare îi stârnea și grădina înflorită cu atâta avânt încât părea împotriva naturii. Pe măsură ce străbăteau, îi arăta lui de Laura flori de mărimi și culori ireale și unele cu miresme insuportabile. Toate cele de zi cu zi aveau în ochii ei ceva supranatural. La fiecare cuvânt, de Laura simțea că era mai puternică decât el și se grăbi să-și ascută armele. N-am spus că fetița ar fi posedată, zise, ci că există motive să presupunem. Ceea ce vedem chiar acum vorbește de la sine, fu de părere stareța. Aveți grijă, spuse de Laura, uneori atribuim diavolului anumite lucruri pe care nu le pricepem, fără să ne gândim că pot fi lucruri ale Domnului pe care nu le înțelegem. A spus-o Sfântul Toma și mă supun lui, zise stareța, nu trebuie să dai crezare diavolilor nici când spun adevărul. La al doilea cat domnea liniștea. Într-o parte se aflau chiliile pustii, încuiate cu lacăt în timpul zilei și în față șirul de ferestre deschise către splendoarea mării. Novicele nu păreau că și-abat atenția de la treburile lor, însă în realitate erau numai ochi și urechi la stareță și la vizitatorul ei, pe când aceștia se îndreptau spre pavilionul închisorii. Înainte de a ajunge la capătul coridorului, unde era celula siervei Maria, trecură pe la Martina Laborde, o fostă călugăriță condamnată la carceră pe viață, fiindcă omoruse 2 tovarășe cu un cuțit de tăiat carne. Niciodată n-a mărturisit motivul. Stătea acolo de 11 ani și era cunoscută mai curând datorită încercărilor de fugă neizbutite decât crimei înfăptuite. Nu se împăcase nici când cu gândul că a fi închisă pe viață era tot una cu a fi călugărița de claustrare și se arăta atât de consecventă încât se oferise să-și ispășească mai departe osânda făcând pe servitoarea în pavilionul celor îngropate de vii. Obsesia ei implacabilă, căreia i se consacră cu același zel ca și credinței, era să ajungă să fie liberă chiar dacă ar trebui să o moare iar. De Laura nu rezistă curiozității oarecum copilărești de a se uita în celulă printre zăbrelele de fier ale ferestruicii. Martina stătea cu spatele. Simțindu-se privită, se întoarse spre ușă, iar de Laura fu robit pe dată de puterea farmecului ei. Neliniștită, stareța îl trase la o parte. Fiți cu mare băgare de seamă, îi spuse, creatura asta e în stare de orice. Chiar așa? Întrebă de Laura. Întocmai așa, răspunse stareța, dacă ar depinde de mine, de multă vreme ar fi în libertate. E o pricină de tulburare prea mare pentru mănăstirea aceasta. Când gardiana deschise ușa, celula siervei Maria împrăștie un miros de putreziciune. Copila zăcea cu fața în sus pe patul de piatră fără saltea, legată de picioare și de mâini cu curele de piele. Părea moartă, însă ochii ei aveau lumina mării. De Laura o văzu a idoma celei din visul lui și un tremur îi puse stăpânire pe trup, scăldându-l într-o sudoare de gheață. Închise ochii și se rugă în șoaptă cu toată puterea credinței și când disprăvi își recapătase stăpânirea de sine. Chiar dacă n-ar fi posedată de niciun diavol, zise, sărmana creatură are aici atmosfera cea mai potrivită ca să ajungă așa. Stareța îi replică, cinste pe care n-o merităm. Căci făcuseră totul pentru a păstra celula în starea cea mai bună, însă sierva Maria își împrăștia propria murdărie în jur. Lupta noastră nu-i împotriva ei, ci a diavolilor care îi sălășluiesc în trup, spuse de Laura. Intră pășind pe vârfuri spre a se feri de murdăriile de pe jos și stropi celula cu mănunchiul de busuioc cu apă sfințită, murmurând formule rituale. Stareța se îngrozi văzând petele lăsate de apă pe pereți. Sânge, strigă. De Laura o dojeni pentru pripeala judecății. Nu trebuia neapărat să fie sânge, fiindcă apa era roșie și chiar de ar fi fost, n-avea de ce să fie o lucrătură a diavolului. Mai drept ar fi să ne gândim că este o minune și această putere o are numai Dumnezeu, spuse. Dar nu era nici una, nici alta, căci petele, uscându-se pe zidul văruit, nu mai erau roșii, ci de un verde intens. Stareța se împurpură la chip. Nu numai călugărițelor Clarise, ci tuturor femeilor din vremea aceea le era interzisă orice instruire academică, însă ea învățase duelul scolastic din fragedă vârstă în familia sa de teologi de vază și mari eretici. Cel puțin, replică, să nu tăgăduim puterea simplă a diavolilor de a schimba culoarea sângelui. Nimic nu-i mai folositor decât o îndoială la timpul potrivit, răspunse de Laura pe dată și o privi în față. Citiți-l pe Sfântul Augustin. L-am citit și răscitit, spuse stareța. Păi, mai citiți-l odată, zise de Laura. Înainte de a se ocupa de copilă, o rugă pe gardiană cu multă blândețe să iasă afară. Apoi, fără aceeași blândețe, îi spuse stareței. Și dumneavoastră, vă rog. Pe răspunderea dumneavoastră, zise ea. Episcopul este ierarhia maximă, spuse el. Nu-i nevoie să mi-o amintiți, răspunse stareța pe un ton sarcastic. Știm prea bine că dumneavoastră sunteți stăpânii Domnului. De Laura îi dărui plăcerea ultimului cuvânt. Se așeză pe marginea patului și o cercetă pe copilă cu rigoarea unui medic. Tremura încă, dar nu mai asuda. Văzută de aproape, sierva Maria avea zgârieturi și vânătăi, iar pielea îi era jupuită la sânge din pricina curelelor. Dar tot ce era mai impresionant era rana de la glesnă, fierbinte și supurând datorită nepriceperii vracilor. Pe când o cerceta, de Laura i-a explicat că nu o aduseseră acolo ca să o schingiuiască, ci fiindcă bănuiau că un demon i se vârâse în trup ca să-i fure sufletul. Avea nevoie de ajutorul ei pentru a stabili adevărul, dar îi era cu neputință să știe dacă ea îl asculta și dacă înțelegea că era o rugăminte din tot sufletul. La sfârșitul examinării, de Laura ceru să-i fie adusă o trusă cu medicamente, însă n-o lăsă înăuntru pe călugărița spițereasă. Obloji rănile cu balsamuri și alină suflând ușurel usturimea cărnii vii, uluit de rezistența fetiței în fața durerii. Sierva Maria nu răspunse la niciuna din întrebările lui, nici nu-i lua în seamă predicile și nici nu se plânse de nimic. A fost un început dezamăgitor ce-l urmări pe de Laura până ajunse la oaza bibliotecii. Era spațiul cel mai întins din palatul episcopal, fără nicio fereastră și cu pereții acoperiți de dulapuri cu geamuri din lemn de mahon, pline de cărți nenumărate așezate în ordine. În mijloc erau o masă mare cu portulane, un astrolab și alte instrumente de navigat, precum și un glob terestru cu adăugiri și îndreptări făcute de mână de cartografi succesivi pe măsură ce lumea se mărea. În fund era o masă rustică de lucru cu călimara, cuțitul de ascuțit, penele de scris de curcan din partea locului, nisipul de uscat cerneala de pe scrisori și un vas cu o garoafă veștedă. Toată încăperea era în penumbră și mirosea a hârtie nemișcată, învăluită în răcoarea și liniștea ca de pădure. În fundul bibliotecii, într-un loc mai îngust, se afla un dulap cu uși de scândură. Era închisoarea cărților puse la index de Sfânta Inchiziție, întrucât tratau materii profane și fantastice și povești neadevărate. Nimeni nu avea acces la ele în afară de Caetano de Laura, prin autorizație pontificală pentru a explora abisurile literelor rătăcite. Refugiul acela de ani de zile deveni pentru el un infern de când o cunoscuse pe Sierva Maria. N-avea să se mai întâlnească acolo cu prietenii lui, clerici și laici, cu care împărtășea desfătarea ideilor și organiza turnire scolastice, concursuri literare, seri muzicale. Pasiunea lui se reduse la a înțelege vicleșugurile diavolului și acestui țel îi consacră toate lecturile și meditațiile, preț de 5 zile și 5 nopți, înainte de a se întoarce la mănăstire. Luni, când episcopul îl văzu ieșind cu pas hotărât, îl întrebă cum se simțea. „Înaripat de Sfântul Duh”, răspunse de Laura. Își pusese sutana de bumbac gros ce îi inspira un avânt de tăietor de lemne, iar sufletul îi era blindat împotriva descurajării. Avea și mare nevoie. Gardiana îi răspunse la salut cu un mormăit, Sierva Maria îl primi cu o căutătură încruntată și în celulă era greu de respirat din pricina resturilor de mâncare stricată și a excrementelor împrăștiate pe jos. La altar, lângă candela sacramentului, zăcea intact prânzul din ziua aceea. De Laura luă farfuria și-i oferi copilei o lingură de fasole neagră cu grăsimea sleită. Ea își feri capul. El stărui în mai multe rânduri și reacția ei a fost aceeași. Atunci de Laura apucă lingura de fasole, o gustă și o înghiți pe nemestecate, strâmbându-se de silă neprefăcută. „Ai dreptate”, îi spuse, „e infectă”. Copila nu-i dădu nici cea mai mică atenție. Când îi obloji glezna umflată, i se făcu pielea de găină și ochii i se umeziră. El crezu că se dăduse bătută, o încurajă cu șoapte de păstor destoinic și în cele din urmă se încumetă să-i deslege curelele pentru a-i da un răgaz trupului chinuit. Fetița își îndoi degetele de câteva ori ca să simtă că mai erau ale ei și își întinse picioarele tumefiate de legături. Atunci îl privi pe de Laura pentru prima oară, îl cântări, îl cercetă și se năpustia asupra lui cu o săritură fără greș de animal de pradă. Gardiana îl ajută să o stăpânească și să o lege. Înainte de a pleca, de Laura scoase din buzunar niște mătănii de santal și le atârnă Siervei Maria peste șiragurile vrăjitorești. Episcopul se alarmă când îl văzu venind cu fața zgâriată și o mușcătură la mână care te seca la inimă de durere numai văzând-o. Dar se alarmă și mai mult de reacția lui de Laura, care își arăta rănile ca pe niște trofee de război și își bătea joc de primejdia de a se molipsi de turbare. Totuși, medicul episcopului l-a supus unei îngrijiri severe, căci se număra printre cei care se temeau că eclipsa din următoarea zi de luni avea să fie preludiul unor mari nenorociri. În schimb, Martina Laborde, călugărița ucigașă, nu întâmpină nici cea mai mică rezistență din partea Siervei Maria. Se dusese în vârful picioarelor până la celulă ca din întâmplare și o văzuse legată de mâini și de picioare în pat. Fetița o privi neîncrezătoare și rămase cu ochii țintă la ea până când Martina îi zâmbi. Atunci zâmbi și ea și îi se predă fără condiții. I se păru că sufletul Domingăi de Adviento umplea tot spațiul celulei. Martina îi povesti cine era și din ce pricină se afla acolo pentru tot restul zilelor, în ciuda faptului că își pierduse și glasul strigându-și nevinovăția. Când o întrebă pe Sierva Maria motivele pentru care era închisă, ea abia dacă putu să-i spună ceea ce știa de la exorcistul ei. „Am înăuntru un diavol.” Martina o lăsă în pace, crezând că mințea sau că o mințiseră, fără a ști că ea era una din puținele femei albe cărora le spusese adevărul. Îi făcu o demonstrație de măiestrie în ale brodatului și copila o rugă să-i desfacă legăturile ca să încerce să facă și ea la fel. Martina îi arătă foarfecele pe care le ținea în buzunarul rasei împreună cu alte instrumente de cusut. Vrei să te desleg?" îi spuse. Dar te previn că, de încerci să-mi faci rău, am să te omor." Sierva Maria nu se îndoi o clipă de hotărârea ei. O puse să o lege și repetă lecția cu ușurința și simțul înnăscut cu care învățase să cânte la teorbă. Înainte de a pleca, Martina îi făgădui că va obține permisiunea să vadă împreună lunea viitoare eclipsa totală de soare. În zorii zilei de vineri, rândunelele își luară rămas bun, rotindu-se îndelung pe cer și stropiră străzile și acoperișurile cu o ninsoare de albăstreală scârboasă. Cu greu s-a putut mânca și dormi până când soarele de la prânz n-a uscat murdăria necruțătoare și briza nopții n-a curățat văzduhul. Însă groaza se înstăpâni. Nu se mai văzuse vreodată ca rândunelele să-și facă nevoile în zbor și nici ca duhoarea găinațului lor să nu lase oamenii să trăiască. La mănăstire, nimeni nu se îndoi de bună seamă că sierva Maria n-ar avea destulă putere pentru a schimba legile migrației. De Laura simți aceasta până și în asprimea aerului, duminică după slujbă, în vreme ce străbătea grădina cu un coșuleț de dulciuri din târg. Sierva Maria, străină de toate, purta încă mătăniile atârnate la gât, însă nu-i răspunse la salut și nici nu se învretnici să-l privească. El se așeză alături, mestecă savurând o prăjitură din coșuleț și spuse cu gura plină: "E o bunătate." Apropie de gura siervei Maria cealaltă jumătate de prăjitură. Ea se feri, dar nu se întoarse către perete ca în celelalte rânduri, ci îi arătă lui de Laura că gardiana îi spiona. El făcu un gest energic cu mâna spre ușă. "Plecați de acolo," porunci. Când gardiana dispăru, fetița a vrut să-și astâmpere foamea străveche cu jumătate de prăjitură, dar o scuipă în loc songhită. "Are gust de găinați de rândunică," spuse. Totuși, starea ei de spirit se schimbă. Stătu cu minte ca el să-i oblojească rănile de pe spate care o usturau și lua aminte la de Laura pentru prima oară, descoperind că avea mâna bandajată. Cu o inocență ce nu putea fi prefăcută, îl întrebă ce i se întâmplase. "M-a mușcat o cățărușă turbată cu o coadă de mai bine de un metru," zise de Laura. Sierva Maria vrut să vadă rana. De Laura își scoase legătura și ea, abia dacă atinse cu arătătorul aura vânătă a umflăturii, de parcă ar fi fost jar, și, pentru prima oară, râse. "Sunt mai rea decât ciuma," spuse. De Laura nu-i răspunse cu cuvinte din Evanghelii, ci din Garcilaso. "Prea bine o poți face cu cel sortit să îndure." Plecă exaltat de revelația că ceva de necuprins și fără leac începuse să se înfăptuiască în viața lui. Când ieși, gardiana îi aminti din partea stareței că era interzis să se aducă mâncare din afară datorită riscului ca cineva să le trimită alimente otrăvite, cum s-a întâmplat pe vremea asediului. De Laura minți că adusese coșulețul cu permisiunea episcopului și făcu o plângere oficială pentru mâncarea proastă a deținutelor într-o mănăstire celebră pentru bucătăria ei fără cusur. În timpul cinei îi citi episcopului cu o stare de spirit nouă. Îl însoți la rugăciunile de seară, ca totdeauna, și își ținu închiși ochii ca să se poată gândi mai bine la sierva Maria pe când se ruga. Se retrase în bibliotecă mai devreme ca de obicei, cu gândul la ea, și cu cât se gândea mai mult, cu atât îi sporea dorința aprică de a se gândi. Recită cu glas tare sonetele de dragoste ale lui Garcilaso, speriat de bănuiala că în fiecare vers era o premoniție secretă care avea legătură cu viața lui. Nu izbuti să doarmă. În zori se aplecă peste masa de scris cu fruntea sprijinită de cartea pe care n-o citi. Din străfundurile visului auzi cei trei psalmi ai rugăciunii din faptul zilei de la biserica vecină. Domnul să te aibă în pază, Maria de todos Los Angeles, spuse adormit. Propria-i voce îl trezi dintr-o dată și-o văzu pe sierva Maria cu rasa de deținută și pletele ca flăcările vii revărsate pe umeri, venind și aruncând garoafa veștedă și punând un mănunchi de gardenii de curând înflorite în vasul de pe masa cea mare. De Laura, împreună cu Garcilaso, îi spuse cu voce arzătoare: prin tine m-am născut, trăiesc prin tine, prin tine voi muri, prin tine mor. Sierva Maria zâmbi fără să-l privească. El închise ochii spre a se încredința că nu era o amăgire a întunericului. Năluca pierise când deschise ochii, dar biblioteca era impregnată de parfumul gardeniilor ei.